hata kuna Mungu naliye juu mgoje chini. Kikwazo kwa maisha ya watu, kwa mwanangu na we uyaone. Nilipo kuona mali nyingi ya mama yo, aliniona kama Mungu wa pili ya mama. Mwana nimeachishwa basi, akabadili mawazo, akanifirisi na mali yote, akanitoroka. Kuachisha kazi kwangu kumesababisha tuachane mama, nifanyeje? Mama yako katoroka bila ya kumba talaka mama. Mungu isitoshe tena kamuacha na we bado mdogo mama. Masikini hata kama mimi mkosefu na mtoto kakosa nini. Mungu Binadamu hawezi kuyapangua.